płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 marca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny raz w tym tygodniu dzienna liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 21 tysięcy. Zdaniem eksperta profesora Włodzimierza Guta to m.in. skutek braku odpowiedzialności młodszych roczników. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło obszary, na których ma skupić się Nowy Ład, prezentacja programu za tydzień. Wieczorem w Teatrze Polskiego Radia premierowe słuchowisko Popiół i Diament. Duży wzrost zachorowań na koronawirusa to m.in. skutek braku odpowiedzialności młodszych roczników, które najmniej dostosowały się do przyjętych reguł ostrożnościowych, powiedział wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Jak podało przed południem Ministerstwo Zdrowia, badania potwierdziły ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 343 osoby, które chorowały na COVID-19. Tydzień temu było ponad 6 tysięcy mniej infekcji. Jak podkreślił profesor Gut, skala szerzenia się pandemii zależała i będzie zależeć od ludzi. Ekspert dodał, że bardzo szkodzą osoby, które po prostu nie wierzą w COVID. Zwrócił też uwagę, że liczba osób do tej pory zaszczepionych jest na tyle mała, że nie ma to znaczenia dla populacji. Łącznie ci, co przechorowali COVID-19 plus zaszczepieni, to niespełna 10 milionów, a potrzeba, żeby odporność zyskało około 20-30 milionów Polaków, powiedział profesor Włodzimierz Gut. 20 marca zostaną ogłoszone szczegóły Nowego Ładu. To rządowy plan na czas po pandemii, obejmujący takie sfery jak bezpieczeństwo zdrowotne, płace, czyste powietrze czy zapewnienie godnego życia seniorom. Dziś został zaprezentowany klip zapowiadający ten program. W klipie szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki mówią, że w czasie pandemii najważniejsza jest walka o życie i zdrowie Polaków oraz że dzięki rządowym środkom udało się uratować 5 milionów miejsc pracy. Nowy Polski Ład to program na czas po pandemii. Myślimy już o przyszłości, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewni dobrze płatne miejsca pracy. Nowy program skupia się na gospodarce, obejmuje takie sfery jak godna płaca, sprawiedliwy rozwój i dobry klimat dla firm, ale dotyczy też bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, rodziny, rolnictwa, przyjaznej szkoły, czystej energii, czystego powietrza, bezpieczeństwa cybernetycznego czy zapewnienia godnego życia seniorom. Czas na polski Nowy Ład. Wielki program rozwoju Polski. Nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość. Szczegóły programu mają być ogłoszone za tydzień. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Teraz krótko za granicę. Na lotnisku Almaty rozbił się przy lądowaniu lekki wojskowy samolot transportowy typu AN-26. O wydarzeniu poinformowało kierownictwo portu. Na pokładzie znajdowało się łącznie 6 osób. Agencja RIA Nowosti informuje, że udało się uratować 2 osoby. Według wstępnych informacji niewielki samolot wojskowy należący do Służby Granicznej Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu rozbił się na końcu pasa startowego. Na koniec zachęta, by wieczorem zostać z Polskim Radiem. Po godzinie 21 w programie pierwszym zostanie zaprezentowane premierowe słuchowisko na podstawie powieści Jerzego Andrzejewskiego Popiół i Diament w adaptacji i reżyserii dyrektora radiowego teatru Janusza Kukuły. Popiół i Diament dla mojego pokolenia to jedna z najważniejszych powieści, a była jeszcze ważniejsza dla pokolenia, które już odeszło, bo była o nich. Współczesność nadaje temu utworowi nowych znaczeń i wpisuje ją w nowe konteksty. Staraliśmy się nadać jej wymiar tragedii greckiej. Należałoby powiedzieć polskiej tragedii, bo polskie tragedie mają tak uniwersalny i tragiczny wymiar jak te pierwsze. Dodajmy, że jutro w radiowej jedynce zaprezentowane zostanie z kolei premierowe słuchowisko według poezji Adama Mickiewicza Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata w adaptacji i reżyserii Jerzego Machowskiego. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską sporo chmur, ale przejaśnia się i rozpogadza, zwłaszcza na południowym wschodzie. Miejscami popada deszcz, zwłaszcza na zachodzie, gdzie wieczorem może też zagrzmieć. Od 5 stopni na północnym wschodzie do 11 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez Mariana, pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Prowadzimy rodzinny hotel od wielu lat. Mamy 30 pokoi. Przez pandemię musieliśmy znacznie ograniczyć nasze działania, ale nie poddajemy się. Dzięki programom wsparcia utrzymaliśmy miejsca pracy, bo wierzymy, że za jakiś czas wróci możliwość przyjęcia wszystkich gości. Rządowe wsparcie dostaliśmy po 2 dniach od załatwienia formalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. O matko szefie, udźwigniemy taki zakup? Z takim rabatem sam się udźwignie. Szef to mistrzu, rywanie okazji. Mistrzostwa rabatowe w euro. Rekordowe rabaty. Do 80% taniej. Tylko do wtorku. OLED 55 cali LG za 5199. Taniej o 1300 zł. Bralka Samsung Slim za 1299. Taniej o 300 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 14:07. Świat i ludzie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski i zapraszam na cotygodniowe pytania. Kto, gdzie i dlaczego pobudza puls naszego globu w mijającym tygodniu? Świat i ludzie. Co dzisiaj w programie? Będzie dużo o pieniądzach w polityce, tych legalnych i tych po prostu ukradzionych państwu. Zacznijmy od tych pierwszych. Prawie 2 biliony dolarów. Gigantyczne pieniądze w amerykańskiej gospodarce. Czy pomogą odbić się od koronakryzysu i rywalizować z Chinami? Pierwsze spotkanie z dyplomacją państwa środka na Alasce w przyszłym tygodniu. Oligarcha ukraiński ma zakaz wjazdu do Ameryki. Nic z tym niezwykłego by nie było, gdyby nie chodziło o człowieka, który właściwie stworzył obecnego prezydenta Ukrainy. Czy to początek turbulencji w polityce tego kraju? Jakby tego było mało, na wschodzie w Donbasie znowu walki z separatystami na pełną skalę. Łukaszenka, złote dno. Tytuł filmu mówi właściwie wszystko o prezydencie Białorusi. Mińsk w tym czasie wyrzuca 2-3 polskich dyplomatów, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Będzie także o Libanie. W tym tygodniu ostateczny krach finansowy tego państwa wyprowadził ludzi na ulicę. W sklepach racjonuje się nawet mleko w proszku dla dzieci. Dlaczego politycy nie są w stanie rządzić tym krajem? I o tym z Bejrutu opowie nam Kazimierz Gajowy. A zaczniemy od bohatera świetnego reportażu amerykańskiej agencji prasowej Associated Press. Ma 73 lata i jest ostatnim właścicielem tzw. tanzbudy na amerykańskim południu. Jest także bluesmanem nominowanym do nagrody muzycznej Grammy. Niestety z powodu pandemii koronawirusa nie może być na ceremonii wręczenia tej nagrody. I jutro będzie siedział w małym miasteczku Bentonie, gdzieś w stanie Mississippi, przed swoją drewnianą kawiarenką Blue Front Cafe i oglądał w telewizji, czy jemu przypadnie tegoroczna Grammy za album Cypress Grove. Przed Państwem Jimmy Duck Holmes. We'll be right back. Cause I'm gonna wake ya. Well, you on my mind. I'm gonna wake ya. Jimmy Doug Holmes, 73 lata, siedzi gdzieś w Mississippi, gra na swojej gitarze, akustycznej. Za to podobno dostanie jutro nagrodę Grammy. Nie może pojechać na ceremonię, jak już mówiłem, bo pandemia koronawirusa. I o dzisiaj będziemy też rozmawiali o tym, w jaki sposób w Ameryce walczy się z pandemią. Walczy się między innymi szczepionkami, a także niesamowicie wielkimi pieniędzmi. Są już ze mną moi znamienici goście. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie. Dzień dobry. A przy telefonie tradycyjnie Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Również witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiamy o Ameryce, w której padła suma, o której nikt jeszcze nie myślał kilka miesięcy temu. Prawie 2 biliony dolarów na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Do tego wszystkiego prezydent zapowiada, że 4 lipca, czyli w Dzień Niepodległości, w zasadzie wszyscy, albo duża część Amerykanów, włącznie mam nadzieję z Jimmy Duckiem Holmesem, zostanie zaszczepiona. No to są zapowiedzi mocarstwa, można powiedzieć, Zbigniew Parafianowicz. No tak, tylko że co do zasady metoda, którą stosuje to mocarstwo, jest jedyną jak do tej pory skuteczną metodą wspierania gospodarki w czasach pandemii. Najprościej rzecz ujmując, no to jest uruchomienie maszyn drukarskich, które po prostu produkują pieniądze, którymi zalewany jest rynek, żeby społeczeństwa mogły po wyjściu z pandemii konsumować, żeby firmy utrzymały się na powierzchni i żeby to wszystko jakoś się kręciło. Tak samo działa Europa, tak samo działają wszystkie w zasadzie rozwinięte gospodarki świata. Znaczy, oczywiście nieporównywalna jest sytuacja Chin, głównego rywala Stanów Zjednoczonych, które znacznie szybciej wyszły z kryzysu pandemicznego i jako jeden z nielicznych podmiotów na świecie notują wzrost gospodarczy i tym samym są w stanie z Ameryką w jakiś sposób rywalizować, Ameryce pokazywać, że gdzie jest jej miejsce i Amerykę zmuszać do takich spektakularnych programów pomocowych. To skoro poruszasz już Chiny na samym początku w kontekście tych pieniędzy i tej walki, to jeszcze doktor Agnieszka Bryc. Powiedz, to są zapowiedzi mocarstwa, to są zapowiedzi tego, że właściwie, bo też według telewizji CNN i innych komentatorów te pieniądze to jest między innymi budowa gospodarki zdolnej wyprzedzić produkt krajowy brutto Chin. To też tutaj słyszymy takie takie zapowiedzi. Tak to chyba należy też rozumieć. Tak, to co robi prezydent Biden ma dwa wymiary. Zbyszek powiedział o wymiarze zewnętrznym, czyli tym, że Stany Zjednoczone, zwłaszcza w tej aktualnej prezydenturze Joe Bidena, muszą zmierzyć się z własną taką relatywną słabością, czyli najpierw dogonić i przegonić Chiny, czyli odzyskać przywództwo światowe, to jest raz, to jest ten wymiar międzynarodowy, ale w wymiarze krajowym, i to jest też szalenie ważne, prezydent Biden walczy nie tylko z COVID-em, ale jego sukces w walce z COVID-em to także wpisuje się w jego taką, powiedzmy, walkę z pozostałościami trumpizmu w Stanach Zjednoczonych. On musi po prostu tym sukcesem udowodnić, że był w stanie podnieść gospodarkę z tego, jak ona została, prawda, osłabiona za sprawą COVID-u, i ma na to bardzo mało czasu, bo zaledwie najprawdopodobniej jedną kadencję. Więc ja bym powiedziała, że te dwa wektory są tutaj szalenie ważne. Czyli można powiedzieć o politycznym wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. To w takim razie, skoro zaczęliście i poruszyliście od razu ten temat, kierunek Seul i Tokio, tam będzie zmierzał sekretarz stanu nowej amerykańskiej administracji. To jest jego pierwsza podróż zagraniczna. I za chwilę na Alasce spotka się z delegacją Chin, czyli na terytorium amerykańskim. To są dość symboliczne gesty amerykańskiej dyplomacji, Zbigniew Parafianowicz. Tak, bardzo symboliczne ta Alaska jest też symboliczna, bo to jest takie pokazanie Chińczykom, właśnie, że no dobrze, spotykamy się w Stanach Zjednoczonych, ale nie na naszym właściwym terenie, nazwijmy to tak. Na takim twardym gruncie, tak, amerykańskim. Dokładnie tak, dokładnie. I spotykamy się po dwóch wizytach, w Seulu i w Tokio, podczas których będą prowadzone dyskusje na temat tego, czy i kiedy rozmieścić pociski amerykańskie pośredniego zasięgu konwencjonalne w tych państwach, przede wszystkim w Japonii. Ta debata trwa, bo okazuje się, że w tym rejonie Indo-Pacyfiku Amerykanie mają zero takich pocisków pośredniego zasięgu, a Chińczycy już w tej chwili mają ich 1250. Także to pokazuje ten rozdźwięk pomiędzy potencjałem chińskim i amerykańskim, jeśli chodzi o pociski rakietowe. O konwencjonalnych oczywiście pociskach mówimy. Tutaj administracja Bidena bardzo wyraźnie chce przyspieszyć w tej rywalizacji z Chinami na Pacyfiku. Bardzo wyraźnie pokazać, że w tym pierwszym kręgu wysp i w drugim kręgu wysp, które wyznaczają tą głębię strategiczną amerykańską na Pacyfiku, Amerykanie nie pozostaną bezbronni, będą rozwijali swój potencjał wojskowy i będą próbowali odpowiedzieć na zagrożenie, które zdefiniował dowódca floty Indo-Pacyfiku amerykańskiej, admirał Davidson, który powiedział, że w ciągu sześciu najbliższych lat Chiny mogą dążyć do zmiany status quo wokół Tajwanu poprzez jakąś operację zbrojną, czyli jakby zasugerował wariant krymski, tylko że dla Tajwanu, krótko mówiąc, tak? Czyli no. że Chiny będą próbowały dokonać czegoś nieodwracalnego w tym rejonie świata. Premier Japonii Yoshihide Suga mówił wczoraj podczas spotkania z liderami Australii, Indii i Stanów Zjednoczonych, że teraz należy mocno przejść naprzód w kierunku realizacji wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku oraz wniesienia widocznego wkładu w pokój, stabilność i dobrobyt regionu, w tym pokonania koronawirusa. Doktor Agnieszka Bryc. Tak, to o czym ostatnio mowa, znaczy to jest szalenie ważne, ponieważ my czasem koncentrujemy się nadmiernie na takich relacjach transatlantyckich, zresztą słusznie. Natomiast dla Stanów Zjednoczonych na odcinku, na tym kierunku azjatyckim ważna jest formuła kładu, czyli takiego czworokąta, czyli zacieśnionej współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a czołowymi tymi indo-pacyfistycznymi sojusznikami. Tu chodzi o Australię, Japonię i Indie. Tak, panowie spotkali się wirtualnie podczas, znaczy jakby częścią wizyty Blinkena na Dalekim Wschodzie była ta formuła wirtualnego szczytu właśnie tej czworostronnej formuły i ma być to, znaczy w zasadzie to jest taki sojusz, który sojusz jeszcze do końca nie jest sojuszem, bo tutaj instytucjonalizacja jest dosyć, powiedziałabym, trudna i ograniczona. No, ale jakaś nić porozumienia antychińskiego, bałbym się takiego pejoratywnego sformułowania. No, to ale... jest między wierszami. To jest oczywiście między wierszami, ponieważ oficjalnie to są państwa, które podzielają wspólne wartości demokratyczne, prawno-człowiecze, czyli to się wpisuje w wartości, powiedzmy, świata zachodniego, szeroko pojętego, ale pod tekstem jest, i tak też to odczytuje Pekin, że formuła tego czworokąta jest skierowana przeciwko Chinom. I to już zostało odczytane wiele lat temu, ponieważ ta czterostronna współpraca nie jest niczym nowym. Ona dostała takiego nowego impetu i została ożywiona w 2017 roku, ale Chińczycy absolutnie to odczytują jako skierowaną inicjatywę przeciwko sobie, co ma w pewnym sensie, tutaj Pekin ma w pewnym sensie rację, ponieważ głównym problemem tych państw w regionie jest narastająca nie tyle potęga, ale ekspansja tych państw, co więcej uzależnienie tych państw od Chin, ponieważ my, przecież to nie jest żadną tajemnicą, że każdy z tych krajów ma w Chinach pierwszego albo drugiego swojego głównego partnera handlowego. Czyli zapowiadają, co także mnie bardzo niepokoi. Zapowiadają się ciekawe czasy, Zbigniew. Tak jest. I Agnieszka, tak? Zdecydowanie, no Amerykanie będą musieli potwierdzić i w wymiarze Amerykanie, że są w stanie wejść w ten trzeci cykl hegemoniczny swój dominacji nad światem i po prostu Chiny, może nie w otwartej wojnie, ale przynajmniej w wymiarze technologii, gospodarki, po prostu Chiny pokonać, zdominować, udowodnić im, że nadal głównym graczem na świecie, hegemonem pozostają Stany Zjednoczone. Oczywiście ta rywalizacja o ten jakby potwierdzenie hegemonii Stanów Zjednoczonych, ona jest bardzo niebezpieczna, bo jeżeli gdzieś w ciągu najbliższej dekady czy dwóch wybuchnie istotny konflikt zbrojny, no to dla świata, to będzie to najprawdopodobniej cieśnina tajwańska i będzie to efekt właśnie tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej rywalizacji pomiędzy mocarstwem aspirującym, jakim są Chiny, i słabnącym mocarstwem, które próbuje te swoje przywództwo potwierdzić na Pacyfiku. I podtrzymać za pomocą, powtarzam, prawie 2 bilionów dolarów, które zamierza spędzić i wydać na pomoc gospodarce amerykańskiej w dobie pandemii koronawirusa. Nie koniec amerykańskiej polityki, ale w trochę innym tle i bliżej, na wschodzie, czyli na Ukrainie. Świat i ludzie. Ukraiński oligarcha Ihor Kołomojski, ukarany zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych, kiedyś wspierał w zdobyciu prezydentury urzędującego Wołodymyra Zełańskiego, urzędującego prezydenta oczywiście. No i pytanie jest, czy to jest trzęsienie ziemi w polityce ukraińskiej? Zarówno mam wrażenie, że Wołodymyr Zełański coś z tym będzie musiał zrobić, jakoś się opowiedzieć. I czy w dalszym ciągu Kołomojski jest tym, który ma wpływ na decyzję prezydenta? Agnieszka Bryc. Oj, to trudno powiedzieć, znaczy generalnie specjalnie od ciebie zaczynam, bo znasz się na polityce Izraela, a tam właśnie przebywa Kołomojski najprawdopodobniej. No więc właśnie, znaczy Kołomojski jest przykładem i w zasadzie dowodem na to, że Ukraina rządzona ostatnio przez Zełenskiego wciąż ma ten sam problem, który dotyczy nie tylko jego rządów, a mianowicie ma problem z oligarchizacją wciąż bardzo taką bardzo silną i wpływową. Można powiedzieć, że nie byłoby prezydenta gdyby nie jego oligarchiczny przyjaciel Kołomojski. Natomiast polityka ma to do siebie, że kiedyś obaj panowie, czyli prezydent i Kołomoiski się przyjaźnili, można by powiedzieć, że... Prezydent był komikiem telewizyjnym, tak? Ten czas. Tak jest. Natomiast polityka potrafi rozdzielać bardzo scalone pary, powiedzmy, biznesowo-polityczne i tak też się dzieje w tym przypadku. Ja mam wrażenie, że Kołomoiski przegrywa z takim powiązaniem prezydenta Zełenskiego, ale z silniejszymi partnerami, zwłaszcza w Stanach, znaczy, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy w tym układzie Kołomoiski jest stroną słabszą i to on nie jest w stanie dobić się u prezydenta i u aktualnych władz, to aby odzyskał swój bank, prawda? Bo przecież prywatbank był tym, który chciał oligarcha odzyskać i między innymi wypromowanie Zełenskiego w jego planach biznesowych miało doprowadzić do tego, że Kołomoiski miał odzyskać ten utracony na rzecz państwa bank. Natomiast pamiętajmy jedno, że z oligarchami rzecz polega na tym i w zasadzie w tym cały kłopot, że oni, i zresztą Kołomoiski jest także tego doskonałym przykładem, bo dokładnie tak samo jak pałał miłością do dzisiaj, do niedawna, do prezydenta Zełenskiego, tak wcześniej równie ciepła, później bardzo, bardzo chłodne relacje wiązały go z poprzednim prezydentem Poroszenką. Więc można powiedzieć, że problem oligarchów dzisiaj będzie ważył nie tylko na tym, czy Zełenski zdecyduje się po pierwsze wystartować w zbliżających się wyborach, po drugie, czy je wygra i po trzecie, czy utrzyma ścisłą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, bo można by powiedzieć, uderzenie w oligarchów, i tutaj Kołomoiski jest nie jednym tego przykładem, to jest pewien projekt, ale już nie wewnętrzny, ale na poziomie już międzynarodowym i w relacjach amerykańsko-ukraińskich. I ten wątek chciałbym dalej, Zbyszek Parafianowicz. Krótko, czy rzeczywiście jeszcze Kołomoiski traci wpływ na Zełenskiego i czy to jest początek jakiejś formy walki z oligarchią i korupcją de facto na Ukrainie? No, nie okłamujmy się. Zełenski nie jest politykiem, który oczyści Ukrainę z korupcji i będzie walczył z oligarchiatem. Kołomoiski pierwszego dnia po wyborach zaczął się rozglądać również za innymi patronami, nie tylko za Kołomoiskim. Kołomoiski oczywiście nadal będzie miał swoją kwotę deputowanych w parlamencie, którzy będą zabezpieczali jego interesy gospodarcze i oligarchiczne na Ukrainie, ale Zełenski nie wisi, mówiąc kolokwialnie, tylko na Kołomoiskim. Amerykanie ukarali Kołomoiskiego zakazem wjazdu. Za to, że to jest, krótko mówiąc, przestępca finansowy. To jest człowiek, który za pomocą o tym możemy powiedzieć właściwie o każdym oligarsze, prawda? Tak, że jest przestępcą finansowym. Oczywiście, że tak. Tylko, że Kołomoiski miał ambicje do tego, żeby wyjść na zachód, krótko mówiąc, tak? No, to jest oczywiście oligarcha pivotalny, który jeżeli trzeba, to będzie mówił cieplej o Rosji, a jeżeli akurat jest taka konieczność, no to będzie deklarował swoją prozachodniość. Tak było w 2014 roku, w zasadzie między innymi dzięki Kołomoiskiemu Ukraina utrzymała Dniepropietrowsk i Odessę. Ale utrzymała to, powiedz, co zrobił, bo finansował oddziały zbrojne. Dokładnie. Finansował oddziały zbrojne. W Odessie, krótko mówiąc, utopił we krwi tą całą separatystyczną rebelię prorosyjską, która tam się rodziła i która wybuchła. Dzięki temu Ukraina ma port czarnomorski i utrzymuje ważne strategicznie miasto. W zasadzie ja w tym 2014 byłem w Dniepropietrowsku i obserwowałem, co się tam wtedy działo. W zasadzie tam nie było sił policyjnych, wojskowych, ukraińskich. Te prywatne bojówki, które były finansowane przez Kołomoiskiego, one chroniły budynki rządowe, one utrzymywały miasto w rękach ukraińskich. I to dzięki niemu, dzięki jego prywatnym pieniądzom, Ukraina te dwa miasta i te dwa regiony utrzymuje. No dobrze, potem ale w takim razie rozumiem, że teraz coś się dzieje z tymi oligarchami. Coś się zamierza wydarzyć jednak przy pomocy Amerykanów. Jeszcze króciusieńko. Kołomoiski po prostu zinterpretował tamte wydarzenia jako pozwolenie na pełną swobodę przy rozkradaniu i prywatyzowaniu tych terenów i tych zasobów, które pod sobą miał, a Prywatbank zmienił po prostu w instytucję finansową do przepierania ogromnych kwot brudnych pieniędzy, o czym oczywiście Amerykanie od dawna wiedzieli, tylko chodzi po prostu o ten pułap bizara, który dokonuje się w tej polityce. Czyli za dużo. Chciał za dużo. Dokładnie. Dobrze, to w takim razie mówisz o Donbasie. Agnieszka Bryc, tam cały czas trwają, bądź może nie cały czas, ale wzrost napięcia. Na pełną skalę, informuje telewizja BBC, trwają operacje wojskowe. No, to jest informacja dość przerażająca. Tym bardziej, że separatyści teraz na wiosnę mogą ruszyć dalszą część boju z ukraińskim wojskiem? Tutaj sytuacja z Donbasem faktycznie ona zaczyna być bardzo dynamiczna. To prawda. Wszyscy się spodziewają, nawet po stronie ukraińskiej spodziewają się pewnego przełomu, ponieważ do tego przełomu sytuacja się komplikowała i ona tak jakby nabrzmiewała. Ponieważ okazuje się, że jakby w ocenie ukraińskiej porozumienia mińskie i prawda, te, które miały dotyczyć Donbasu, oni sami mówią, porosły mchem, czyli nic się nie dzieje, a w zasadzie Ukraińcy skazani byli na taki trochę dyktat polityczny i dyplomatyczny ze strony Rosji, co oczywiście powoduje duże, powiedzmy, nie tyle rozczarowanie, co powoduje takie rozdrażnienie po stronie ukraińskiej. Dorzućmy do tego jeszcze zmienioną coraz bardziej postawę strony rosyjskiej, ponieważ to naprawdę wszystko się ze sobą wiąże, że Borrell, będąc w Moskwie, otrzymał otrzymał polityczny policzek. To jest raz. Rosja w stosunku do Unii Europejskiej grozi zerwaniem relacji. My wiemy, że do tego nie dojdzie, bo jest za słaba, ale grozić może. Natomiast w stosunku do Donbasu, ponieważ sytuacja jest nowa, jakby wygląda na nową, ponieważ okazuje się, że jest takie wrażenie, że Rosjanie po prostu nastawili się na już nie działanie w sposób taki pozorowany. Faktycznie... Czyli otwarty konflikt, tak? Zbigniew Parafianowicz. Tak jest. Coraz częściej ma to charakter otwartego konfliktu i wszyscy się spodziewają tego, że albo dojdzie do właśnie tej maksymalnej eskalacji, albo z drugiej strony na przykład Ukraina pęknie, mówiąc bardzo kolokwialnie, i wycofa się z porozumień tak bardzo krytykowanych, co da Rosji z kolei pretekst do tego, żeby oskarżać ją o to, że nie ma woli rozwiązania tego konfliktu. Dobrze. I stroną winną komplikującej się sytuacji. Zbigniew Parafianowicz, krótko poproszę. Porozumienia mińskie rzeczywiście one dla żadnej ze stron nie są korzystne. Może dla Rosji najbardziej, bo ten zamrożony konflikt odmrażany od czasu do czasu po prostu pozwala na Ukrainę jak najbardziej naciskać i osiągać swoje cele w polityce wobec Ukrainy, ale rzeczywiście osłabiona Ukraina, osłabiony Zełenski jest łatwym celem do przesuwania tej granicy między Ukrainą a separatystycznymi republikami Doniecką i Luhańską. Najbardziej pesymistyczny scenariusz, o którym się mówi, to jest dążenie Rosji do sprowokowania Ukraińców, do wywołania po ich stronie do wywołania działań wojennych i doprowadzenia do jakiejś spektakularnej zbrodni na terenach Donbasu i potem przejścia Rosji do ofensywy w pełnej skali i udowodnienia Zachodowi, że zobaczcie, to jest kraj, który nie potrafi poważnie zachowywać się na arenie międzynarodowej. My musimy w końcu z tym Donbasem zrobić porządek, ustanowić jego, jednoznacznie ustalić jego status. I to jest właśnie ten najbardziej niebezpieczny czarny scenariusz, którego w przypadku Donbasu można się spodziewać. To za chwilę jeszcze porozmawiam. Proszę, jednym zdaniem. Czy ja mogę jeszcze tylko dorzucić? Tak. Faktycznie, znaczy ten czarny scenariusz, o którym mówi Zbyszek, on w zasadzie, mam wrażenie, że on już się realizuje, ponieważ my mamy doniesienia obserwatorów OBWE, że dostarczany jest tam nowy sprzęt rosyjski separatystom i to zupełnie dostarczany jest w sposób taki, powiedzmy, mało ukryty. To znaczy ja mam wrażenie, że ten czarny scenariusz, on jeśli jeszcze się nie realizuje, to on jest dzisiaj bardzo prawdopodobny. Czyli trzeba cały czas pilnie śledzić sytuację w Donbasie. Pójdźmy dalej tropem, tym razem już nielegalnych pieniędzy. Świat i ludzie. Tak, przypuszczam, że to są nielegalne pieniądze. Majątek prezydenta Białorusi ujawniony. Film Łukaszenka, Złote dno opozycjonisty Nexte obejrzało już prawie 2 miliony osób. Rozmawiamy tutaj o tym, ale jeszcze pamiętajmy o kontekście polsko-białoruskim. Mianowicie Polska i Białoruś wydaliły wzajemnie po 3 dyplomatów. Zaczęła Białoruś i niezależne białoruskie media komentują, że przyczyną tutaj są obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Brześciu 28 lutego. No, pytanie jest, co się dzieje w relacjach polsko-białoruskich. Zbigniew Parafianowicz. To jest rzeczywiście trochę niezrozumiałe ze strony, jeżeli analizować to z punktu widzenia jakiegoś celu, który chciałby Łukaszenka osiągnąć, no bo w zasadzie dociskany ze strony Rosji powinien raczej otwierać się na Zachód i przynajmniej markować pewną chęć polepszenia stosunków. Tymczasem wydalenie tych dyplomatów polskich, czy też aresztowanie nauczycielki mniejszości polskiej jest kompletnie nielogiczne. Anna Paniszewa, Forum Polskich Inicjatyw, to ona, tak? Tak, poza wymiarem propagandowym i takim potwierdzeniem tego, że tu Polska dywersja jakaś funkcjonuje na zachodzie Białorusi, domniemana. Poza tym wymiarem propagandowym, no to nie ma, trudno znaleźć tam jakieś logiczne uzasadnienie, bo dociskany przez Rosję, Łukaszenka jest dociskany przez Rosję w ostatnich miesiącach i w wymiarze wojskowym, i w wymiarze gospodarczym. Wydaje się, że powinien szukać tego pola i otwarcia na Zachód i przynajmniej jakichś możliwości rozmawiania, otwierania kanałów dyplomatycznych, a te decyzje dotyczące polskich dyplomatów, te kanały dyplomatyczne mu zamykają i nie wróży to nic, tylko wróży pogłębienie izolacji Łukaszenki. Agnieszka Bryc, króciutko bardzo poproszę, bo jeszcze tylko o pieniądzach musimy porozmawiać. To szybciutko. Można by powiedzieć, że Łukaszenko zrozumiał trudną swoją sytuację i chyba skapitulował, chociaż ja powinnam w to wątpić, czy ona by na pewno i do końca skapitulował w stosunku do Moskwy, ale widać, że podejmuje decyzje, które sprzyjają Moskwie, które były oczekiwane przez Kreml, czyli pogłębianie współpracy wojskowej, takie zdecydowane antyzachodnie i antypolskie przede wszystkim postawy. Więc ja myślę, że Łukaszenko dzisiaj to, co musi robić, i on to pewnie tak interpretuje, to zachować się w sposób taki oczekiwany przez Moskwę, czyli wykazać się absolutną prorosyjską, taką prokremlowską postawą. Skoro mówisz prorosyjską postawą i nawiązujesz do Rosji, niedawno widzieliśmy wspaniały film o bogactwie Władimira Putina, teraz widzimy Aleksandra Łukaszenkę i jego bogactwo, majbachy, samochody i tak dalej. Podoba się tobie taka forma ujawniania majątków, no bądź co bądź, dyktatorów, do jakich należy Aleksander Łukaszenka? Agnieszka Bryc. Do mnie cały czas, przepraszam. Tak. Oczywiście, znaczy ja w filmie Niechty widzę pewien wzorzec, który w zasadzie stworzył Aleksiej Nawalny. Ja mam wrażenie, że nawet ten film był robiony w stylu filmów Nawalnego, jego fundacji walki z korupcją. Dla nikogo, kto zajmuje się wschodem, to nie są żadne rewelacje, ponieważ my wiemy, że Białoruś i Rosja i Ukraina także, pomimo swojego powiązania z Zachodem, to są często kleptokracje, to są państwa, które stoją na korupcji i gdzie trzeba, aby się utrzymać, trzeba wyżywić system. A jasne. System żywi się właśnie absolutnie systemową korupcją i nabywaniem lojalności urzędników oraz wojska i służb w stosunku do siebie. Nie do państwa, ale w stosunku do siebie. I kropkę stawia Zbigniew Parafianowicz. Tak, ten majątek Łukaszenki to nie jest żadne zaskoczenie, bo większość tych faktów była mniej lub bardziej znana w przeszłości, ale bardzo ciekawe jest to, że ten system zaczyna jednak przeciekać Łukaszenki. Bo warto zwrócić uwagę na te wszystkie nagrania, które w filmie Niechty się pojawiają. No to są nagrania z wnętrz samolotów rządowych Łukaszenki, z inside'u, krótko mówiąc, tak? Można zakładać, że ktoś z MSW i z aparatu bezpieczeństwa po prostu sypie, a to oznacza, że system nie jest tak trwały, ten wertykal, który zbudował Łukaszenka, nie jest tak trwały i silny, jak mogłoby się wydawać jeszcze rok temu. Dziękuję bardzo. Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A za chwilę też będą w tle pieniądze, bo Liban. I myślę, że niech ten temat wprowadzi nas Jasmina Hamdan. Młoda piosenkarka niezwykle krytycznie opisuje sytuację w tym kraju. Śpiewa m.in. tak. Walczę codziennie o chleb, mogę już zapomnieć o maśle. Gdzie są moi przyjaciele politycy? Jasminie Hamdan i Balad, czyli kraj, a za chwilę o tym wszystkim, co się dzieje w tym kraju, z Bejrutu Kazimierz Gajowy. Niezwykle smutna Jasmin Hamdan w piosence Balad, czyli opowiadającej o swoim kraju, o Libanie. I z Libanem jesteśmy połączeni. W Bejrucie jest Kazimierz Gajowy. Witam serdecznie. Kłaniam się, pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Dodam tylko, że Kazimierz Gajowy ma swoją fundację Fenicja imienia świętego Szarbela, która prowadzi również działalność pomocową dla ludzi pokrzywdzonych w tym nieprawdopodobnie dramatycznym wybuchu, do jakiego doszło w porcie w Bejrucie w sierpniu ubiegłego roku. Zresztą Kazimierz Gajowy był też gościem Świata i Ludzi i opowiadaliśmy, no można powiedzieć, na żywo o skutkach tegoż, tej eksplozji. Ta eksplozja właściwie można powiedzieć, że była takim elementem, który dobił już gospodarkę i politykę Libanu, bo możemy powiedzieć i oznajmić, że to już jest ostateczny upadek systemu finansowego i gospodarczego tego kraju. I co to znaczy, Kazimierz Gajowy? Proszę opowiedzieć, czym to się, co się dzieje w Libanie teraz? No tak, 4 sierpnia po wybuchu w porcie myśleliśmy wszyscy w tej rozpaczy, że gorzej już być nie może, że po tym tragicznym wydarzeniu no, zostaną poruszone sumienia. Przede wszystkim sumienia Libańczyków. Chodzi tutaj o klasę rządzącą, która bardzo często składa się z ludzi wiekowych, którzy porzuciwszy kiedyś karabiny w latach 90., no przechrzcili się, w cudzysłowie mówiąc, na polityków i tymi politykami są do dzisiaj. I praktycznie nie mają żadnego wstydu. Ja aż się dziwię, że można tak się tego odruchu bardzo ludzkiego pozbyć. I też niczego się praktycznie nie boją. Także, panie redaktorze, po tej naszej rozmowie po wybuchu teraz jest tylko gorzej. Praktycznie wtedy dolar, który z 1500 lir stał się warty do około 5-6 tysięcy, dzisiaj w tym momencie sprawdzałem, to jest już ponad 12 tysięcy lir libańskich na jednego dolara. I co to oznacza? Słucham? I co to oznacza dla życia Libańczyków? To oznacza, że jesteśmy na krawędzi praktycznie, powiedziałbym, głodu nawet. Dzisiaj wiele, oczywiście nie wszyscy, bo przy takich tragediach jest pewna grupa, która na tych tragediach po prostu zyskuje, ale większość społeczeństwa libańskiego jest w sytuacji dramatycznej. W sklepach dochodzi wręcz do przepychanek, nawet do rękoczynów, a walka jest często o jedno opakowanie mleka. Interweniują też i ludzie z obstawy sklepów, ponieważ można zakupić tylko jedno opakowanie na jedną rodzinę, nie biorąc pod uwagę, czy ta rodzina składa się z dwóch, trojga czy pięciorga dzieci. Czyli jednym słowem, może być tylko niestety jeszcze gorzej. Mieliśmy sceny, kiedy to ojcowie rodzin przynoszą prawie że niemowlęta na swych rękach i oddają je żołnierzom. Oczywiście jest to symboliczne oddawanie żołnierzom, mówiąc: wyżywcie ich, bo ja już nic nie mam. W moim domu nie ma nic, co mógłbym włożyć do ust czy nakarmić swoje dzieci. Chodźcie, zobaczcie. Czyli praktycznie nawet ci, którzy zarabiali średnio 1000-1500 dolarów jeszcze niespełna rok temu, dzisiaj ich pieniądze, bo oczywiście zarabiają w lirach libańskich, są najczęściej warte od 50 do 100 dolarów. Jesteśmy praktycznie... To nieprawdopodobny upadek wartości pieniądza. Tak, jest to, no oczywiście my wszyscy wiemy, że jest to po prostu sterowane, że jest to po prostu sterowane gdzieś z tajemniczych miejsc poprzez tajemnicze aplikacje, które dwa dni temu na rozkaz prezydenta zostały niby to zamknięte, a wcale to nie przeszkadza, byśmy codziennie wiedzieli, jaka jest wartość czarnorynkowa, podkreślam, panie redaktorze, tego dolara, bo oficjalnie w bankach i w urzędach państwowych widnieje, że jeden dolar to jest równy 1507 lir. Tylko że to jest całkowita, bym powiedział, i wyłącznie teoria. I fikcja. Banki nie dają praktycznie ludziom pieniędzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o walutę, jest całkowicie zablokowana. Do tego dochodzi impas polityczny. Właśnie ponieważ... chciałem o to zapytać, dlatego że poruszył pan bardzo dobry temat, mianowicie politycy, którzy porzucili broń z czasów wojny domowej, która trwała 15 lat przecież, od 75 roku do 90 ubiegłego wieku. Natomiast teraz oni są politykami i oni są w zapaści również. Do nich apeluje prezydent Francji Macron. W ogóle mówi się wiele o naprawie tej klasy politycznej. Dlaczego i gdzie, na czym polega ich zapaść? Na czym polega ich niemoc? Niemoc polega przede wszystkim na tym, że cały kraj jest ogarnięty przez chorobę nowotworową, a tym nowotworem, oczywiście to mówią specjaliści, nie ja, ja ich tylko cytuję, tym nowotworem jest Hezbollah, który praktycznie, jak to bywa w chorobach nowotworowych, że jedna komórka tak się rozrasta, że praktycznie podporządkowuje sobie cały organizm i sprawia, że ten organizm umiera. Czyli praktycznie, powiedzmy, nic nie można zrobić w Libanie bez Hezbollahu aktualnie. Czyli Hezbollahu, i proszę wyjaśnić, powiedzieć, bo pamiętam, że zajmuje się przecież pan Hezbollahem. Tak, oczywiście. Oczywiście myślę, że większość naszych słuchaczy dobrze sobie zdaje sprawę z tego powodu, że jest to ciągle powtarzane. Jest to ugrupowanie szyickie. Była wcześniej tylko i wyłącznie milicją militarną. Powstała w 81 roku zeszłego stulecia na osobistą prośbę wtedy jeszcze żyjącego ajatollaha Chomeini. I w karcie, tak zwanym liście fundacyjnym tej organizacji, już na samym początku widnieje zdanie, które mówi wyraźnie, po co ta organizacja została powołana. Została powołana po to, by z Libanu uczynić Republikę Islamską Szyicką na wzór Republiki Islamskiej Iranu. I to oczywiście chciałem usłyszeć właśnie, bo między innymi to pokazuje skalę problemu, gdyż Liban to nie jest tak uporządkowany, można powiedzieć, kraj jak Iran. Chociażby chrześcijanie, denominacje różne, chociażby sunnici, prawda? I jeszcze klany do tego połączone. To wszystko sprawia, że nie można utworzyć czegoś zdominowanego przez jeden twór, prawda? I dlatego mówiłem właśnie o chorobie tego systemu. I praktycznie to, co jest najgorsze w tym wszystkim, że ta część społeczeństwa, która jest silniejsza od armii libańskiej, jeżeli chodzi o Hezbollah i politycznie, i militarnie, praktycznie rozkazy przychodzą nie tutaj z Libanu, tylko właśnie z Iranu. I praktycznie to, co Iran sobie życzy, to się praktycznie aktualnie w naszym kraju dzieje. I wiemy dokładnie, że to jest z tego powodu od praktycznie 9 miesięcy nie mamy nowego rządu i praktycznie nic tutaj nie funkcjonuje. Dlatego to bym bardzo chętnie, jak pan redaktor pozwoli, połączył to z pewnym gestem papieża Franciszka w Iraku, który na pewno umknął i był niezauważony i może był oceniony, oj, papież znowu odwiedził jakiegoś staruszka szyite, ajatollaha, chodzi tutaj o Al-Sistani. Otóż nie, bo Al-Sistani, choć szyita, choć ajatollah, to jednak jest autorytetem dla wszystkich szyitów w Iraku. I szyici w Iraku w większości, bo są też milicje podporządkowane ajatollahowi Chamenei z Iranu, ale w większości słuchają tego przywódcy duchowego, Al-Sistani. I to był taki przekaz również dla Libanu, żeby Liban był krajem całkowicie neutralnym. A to się wiąże oczywiście z wezwaniem kardynała patriarchi Butrosa Psiararai w Libanie, szefa kościoła katolickiego tutaj w Libanie, który wyraźnie powiedział, że dwa najważniejsze elementy, które muszą zaistnieć w Libanie, czyli neutralność, że jesteśmy niezaangażowani w żadne inne gry polityczne i wojskowe poza Libanem, a druga rzecz, że jest tylko jedna armia i to jest armia Libanu i że nie ma żadnych ugrupowań, które po prostu militarnie interweniują czy posiadają powiedzmy broń. Z tego powodu było widać wyraźnie, że idea i prośba praktycznie skierowana do całego świata, do ONZ-u, naszego patriarchi, o utworzenie konferencji międzynarodowej w sprawie Libanu jest wyraźnie popierana przez samego papieża, bo papież powiedział dobitnie, że właśnie Liban ma być krajem neutralnym i że problemy swoje ma rozwiązywać przy pomocy wspólnoty międzynarodowej, ale właśnie tutaj na miejscu w Libanie. No, o wadze Libanu też mówił przecież papież Jan Paweł II. Właściwie Liban jest podstawą Bliskiego Wschodu podczas swojej pielgrzymki, prawda? To też jest ważne. Ten kontekst religijny patriarcha Libanu, Kościoła katolickiego, wchodzi do polityki, rozumiem. W tym całym tak chaosie i rozgardiaszu. Tak zawsze było. Oczywiście to nie jest polityka rozumiana w znaczeniu praktycznym, ale w znaczeniu, jeśli mogę użyć tego słowa, raczej duchowym. Przecież wszyscy, którzy się zajmują historią Bliskiego Wschodu, w sposób szczególny Libanu, wiedzą, że dokładnie 100 lat temu osoba, która doprowadziła i zmusiła czy wyprosiła na ówczesnej konferencji w Wersalu po I wojnie światowej, żeby powstał Liban, gdzie chrześcijanie będą mogli nosić głowę podniesioną do góry, gdzie nie będą musieli płacić podatków religijnych, gdzie dzwony będą mogły bić regularnie, a jednocześnie muzułmanie obok nich będą mogli żyć na takich samych warunkach, to był ówczesny patriarcha Elias Chłajek. Dzisiaj się mówi, że znowu patriarchat i patriarcha wrócił do tej historycznej roli, bo patriarchat mówi tylko libański po libańsku, jak powiedział ostatnio patriarcha. W patriarchacie w Kerkę spotykają się wszyscy, kiedy jest niebezpieczeństwo dla kraju. Przywódcy druzów, sunnitów, szyitów, a jak powiedział ostatnio papież, bo i ten element ostatnio w Libanie się pojawia, również ci, którzy nie wierzą w nic, mają miejsce. Król i prostaczek może przyjść, jak pan redaktor zresztą zna dokładnie to miejsce. Każdy jest mile widziany i każdy może wyrazić tutaj swoją opinię. I rzeczywiście jest tego pierwszy efekt, bo oto w tych dniach, przedwczoraj, została wznowiona komisja, grupa kontaktowa między patriarchatem, czyli Kościołem katolickim, a Hezbollahem, bo patriarcha nie wyklucza żadnej siły, która na terenie Libanu jest. Nawet i te, z którymi się nie zgadza, ale ma prawo każdy wyrazić swoją opinię. I uważam, że komuś zależy, to już tak podsumowując, dlaczego jest taka, a nie inna sytuacja. Tylko skąd możemy wiedzieć komu? Komuś zależy, żeby doprowadzić do całkowitej upadłości Libanu. Komentatorzy mówią, że tak, jeszcze na koniec. Tak, będzie można to przejąć. I uważam to, co czytam w tutejszej prasie również, że o to prawdopodobnie chodzi Hezbollahowi. Hezbollah ma praktycznie wszystko. Ma swój gabinet cieni, ma swoje linie telefoniczne, ma teraz zakłada całą sieć swoich banków, czyli praktycznie jest to takie ala państwo, czyli praktycznie chciałby być może pokazać światu nawet, a zwłaszcza Libańczykom, oto waszego rządu już nie ma, waszego państwa już nie ma, my mamy czym je zastąpić. Czy to będzie możliwe, czy nie, nie wiemy. Liban, mówią komentatorzy, na granicy chaosu niewidzianego tam od czasu wojny domowej z lat 1975-1990. I myślę, że Kazimierz Gajowy, prezes Fundacji Fenicja imienia świętego Szarbela, potwierdził te słowa i dodał jeszcze dużo, dużo nowego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i pamiętajcie o nas. Pamiętamy jak najbardziej. Na koniec musi być nostalgicznie po tym, co usłyszeliśmy, ale mam nadzieję, że światło dla Libanu i Bliskiego Wschodu będzie widoczne z każdego punktu na ziemi. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, do usłyszenia. Autopromocja. O co poszło? O głupstwo. Honor cesarza, honor wielkiej armii, korpusu, pułku, szwadronu, a i ojczyzny, narodu, historii. Adaptacja słynnej powieści o wyrokach losu. Po latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Eustachy Rylski. Warunek. Reżyseria Waldemar Modestowicz. W niedzielę po 20:00. Polecamy. Obok traktu wyczuwało się bezwładną obecność wielkiej armii. Na zamrożonej nierówności wóz podskoczył i przysiadł na zadzie, a tylne koło potoczyło się w bok. Choszowski zaproponował, że dalej pojadą wierzchem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung Galaxy A21s, poczwórny aparat w promocji za 560 zł. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Mariam,